राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 जुलाई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण तो समझ में तो पूरी आती है पर आचरण में नहीं आती है। ये जो बात प्राय सबकी होती है उसमें मूल कारण क्या है उसका निवारण कैसे हो तो आप ख्याल करें इस बात पर। 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा और परा और अम तीन बताया। अपरा प्रति में और परा भी में और अहम कृष्ण से जगत हम ये तीन बात बताई। उसमें अपरा प्रकृति परमात्मा की है और परा प्रकृति भी परमात्मा की है। उसमें जो अपरा प्रकृति है उसको अपना माना है ये मूल कारण है खास। मानो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इंद्रियां प्राण ये और इनके सिवाय कुटुंब धन संपत्ति घर जायदाद इसको जो अपना माना है ये खास बाधक है। ये अपना है नहीं यहाँ बड़ी भारी भूल हुई है। इनको जब तक अपना मानते रहो तब तक सुनते रहो समझते रहो परंतु ठीक रहने में बात में आवेगी। मूल में बड़ी भारी भूल हुई है। ये अपना नहीं है। अब शरीर है वो आप अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं तो क्या अपना आधिपत्य चलता है इन पर? अरे अपने कुछ काम आएगा कुछ काम नहीं आएगा कैस जितना भी अपरा प्रकृति अपने काम में नहीं आवेगी। अपने कहते कैसे हम आप चेतन जल चीज आपके काम क्या आवेगी और आपकी है ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है शरीर मिला है छूट जाएगा संपत्ति मिली है छूट जाएगी कुटुंब मिला है छूट जाएगा ये पृथ्वी मिली है छूट जाएगी घर मिला है छूट जाएगा तो मिला है छूट जाएगा वो अपना कैसे हुआ? आप विचार करो तो ये बात समझ में आ सकती है सरल बात है। और ये जब ठीक समझ में आ जाएगी तो फिर ये शिकायत नहीं होगी कि आसर में नहीं आती। मूल चीज तो जो अपनी नहीं है उसको अपनी माना है और जो भगवान अपना है उसको अपना नहीं माना है ये चीज है खास। संपूर्ण आफतों की संपूर्ण दुखों की संपूर्ण अवगुणों की संपूर्ण दुर्जनों की संपूर्ण आश्रय संपत्ति की जड़ है ये। एक ही अवगुण अनेक अवगुणों में अनुगुणों के रूप में है। एक ही अवगुण अनेक रूपों में ऐसे एक भगवान का संबंध एक ही गुण संपूर्ण गुणों का कारण है। संपूर्ण देवी संपत्ति जहां देव आए के देवी संपत्ति आ जाए। देव नाम परमात्मा का है देवी संपत्ति है ये देव परमात्मा का नाम है। असुर असुर है जो पिंड पोषण पारायण है वो असुर है। शरीर है इसको का आराम करे ये असुर संपत्ति है। मूल में जब शरीर को इंद्रियों को अपने मान लिया ये आज संपत्ति सब आवेगी, पूरी पूरी आवेगी। और इनको अपना ना मान, भगवान को अपना मान लिया, देवी संपत्ति आप सब आवेगी। एक ही मूल है, जितनी आसू संपत्ति है, दुर्गुण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड आदि सब जो असत है उसको अपना माना है। यार आप सत हो, आपका शरीर बदलता है, संसार बदलता है, मन बदलता है, सब बदलते हैं। आप नहीं बदलते हो, ऐसे संसार बदल भगवान नहीं बदलते हो, आपके भगवान की एकता है। एक भगवान का आश्रय ले लो, सब काम ठीक हो जाएगा और ये आचरण बात आ जाएगी। और जब तक अपरा प्रकृति को अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अपना मानते रहोगे, तब तक सुनते रहो पढ़ते रहो, काम कब्जे में आएगा नहीं। ऐसी विलक्षण बात है, ये शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार का है, संसार के लिए है। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है, ये अपनी चीज नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अगर ये दो बातें मान ली जाए बहुत लाभ की बात है। अपने दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये अपना काम है, खास बात है ये। ते नाशवान को अपना मानोगे, आप हो अविनाशी, ये तो आप सभी जानते हो कि आपका स्वरूप अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुवराशी, चेतन हो अविनाशी हो और सहज सुवराशी हो। सो माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मरकट की नहीं। अपने खाने पीने में, पीने में तो सुबह बन गया, खाने में बंदर बन गया। खाने पीने ऐसा नाम बंधे हुए हैं। शरीर खाता रहे खराब ठीक बात है, पर तो आप शरीर मानते हो, आपको आप अपने को शरीर मानते हो, शरीर को अपना मानते हो, ये गलती होती है। और शरीर बदलता है निरंतर, और आप बदलते नहीं हो, इतने पर भी आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हो। शरीर एक रूप रहा नहीं कभी, और कभी रहेगा नहीं। अरे आप बदलोगे नहीं कभी, और कभी बदला नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, और शरीर एक रूप कभी रह सकता नहीं, असंभव एक रह जाए। अरे उस शरीर को अपना मानते हो, ये खास भूल है भीतर की। जब तक शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये भाव रहेगा, तब तक बातें सुनते रहो काम में नहीं आएगी ठीक तरह से। मनुष्य समझता नहीं है क्या कारण है। मेरे तो बहुत उलझन रही है, और मैंने पूछी है, चेष्टा भी करी है, पर तो अब समझ में आती है ये बात। पांच कारण क्या है जो जीवन बदलता नहीं। अब वो कैसे मैं कहूं, इसमें तो मेरे को आता नहीं है, किस तरह से बात बताई जाए। मालूम होता है पर कहना आता नहीं है, और आता नहीं ऐसा नहीं मानता हूं मैं, मेरे को कहना आता ऐसा मानता हूं मैं। बातें बताता हूं, ऐसे उत्साह होता है, ऐसा इतना होता है कि मेरे समझ में आई वो बात दूसरे को समझाने में मैं कठिन नहीं मानता, उसको कई तरह से मैं कह सकता हूं, ऐसा मानता हूं, पर कहना आता नहीं। कि दोनों कैसे, अगर कहना आता तो आपका जीवन बदल जाता, आपका नहीं बदलता है तो मेरा कहना कौन आता है, समझा सकता नहीं। पहले तो मन में थी मैं समझा सकता हूँ, कई वर्षों पहले, परंतु वो हेकड़ी मिट गई हमारी, समझा नहीं सकता। परंतु अभी तक मैं कह सकता हूँ, ये अभी तक है मन में, कि मैं बहुत सुगमता की बात बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। अब ये मिट जाएगी तो पता नहीं आगे, अभी तक ये नहीं मिटी है, समझा दूंगा ये तो नहीं रहा है, ये अभिमान नहीं रहा है, चेष्टा करता हूं समझाने की। और समझाने की चेष्टा करना गलती है, करता हुई ये बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया क्या चीज है कि अपने खुद को समझाना है, अपने खुद को समझाने की अपने बनानी चाहिए, दूसरों की सेवा करने आनी चाहिए, दूसरों को सुख कैसे बने, दूसरा भला कैसे, दूसरा कल्याण कैसे हो। मनुष्य अपने पर दया करता है और दूसरों से न्याय चाहता है, दूसरों से न्याय करना चाहता है, अपने पर क्षमा चाहता है। बिल्कुल अपने पर तो न्याय करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करनी चाहिए, असली तब सुधरेगा गांव। अपने पर क्षमा नहीं करना, अब देरी हो गई तो कोई बात नहीं, आज पद्म पाठ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आज सत्य नहीं गया तो कोई बात नहीं, ये अपने पर रियायत कर रहे हैं, इससे काम बिगड़ रहा है। यार दूसरा तेरे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया तूने, ऐसा तो वैसा लोग न्याय तो दूरों पर कर रहे हैं और क्षमा अपने पर कर रहे हैं। वास्तव में न्याय अपने पर कड़ा न्याय करना चाहिए और क्षमा करनी चाहिए, ये उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए ये उल्टी बात हो रही है। अपने पर न्याय हो नहीं, टाइम पर सब टाइम पर संध्या नहीं हो तो भोजन नहीं करेंगे, ये न्याय ये शासन है, वो शासन अपने पर करना चाहिए, अपने को क्षमा कर देते हैं, ये क्षमा और पर करने की अपने पर करने की नहीं है। इसमें ढीला हो तो कोई परवाह नहीं, ज्यादा नींद ले तो कोई परवाह नहीं, ये भगवान भजन नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, नित्य नियम पूरा नहीं हो तो परवाह नहीं, सच्चे नहीं गई तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ये बहुत अनर्थ करने वाली चीज है। दूसरों पर शास करे तुम ऐसा करो ऐसा करो, नियम पालन करो, घर वालों को कहेंगे तुम ठीक तरह से करो, उन पर तो शासन शासन अपने पर करना चाहिए। अपने आप को गुरु बनो, आपके नेता बनो, आपके शासक बनो, तीन बात, एक नेता बनता है, एक शासन बनता है, एक गुरु बनता है, ये शासन करते हैं। तो राज भी शासन करता है और नेता भी शासन करता है और गुरु भी शासन करते हैं, इनमें अलग अलग चीज है। गुरु शासन करते हैं वो सात्विक होता है और ये नेता है ये राजसी है, और सरकार भी राजसी है। या चोर डाकू आदि जो अपने वश में कर लेते हैं उनके विरुद्ध आप कर नहीं सकते, वो तामसी शासन है, डरते रहते हैं। एक भय बैठ गया बीच में मुसलमानों के विरुद्ध, भूल गए तो गलती हो जाएगी, सरकार के विरुद्ध बोल गए तो गलती हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, कैद हो जाएगी, दंड हो जाएगा, बोल नहीं सकते। मेरी दशा ये है कि मेरे मन में बहुत आती है और आई है और मेरे को दबाया ही दबाया है, दबाया ही दबाया, कहीं मत बोलो मत बोलो, तू तो सत्संग की बात कहो, तो बीच में उभरी आती है। अरे मैं चेष्टा करता हूँ सत्संग, अपने क्या मतलब है, अपने तो सत्संग करो, भजन स्मरण करो, लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, वो बात अपने करो, ऐसा मन लगता है मेरा, परंतु बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। मैं जिनसे बातें करता हूँ किताब एक दो तीन, किसी के चार, किसी एक दो संतान, क्यों से बात करता हूँ पूछता कितने भाई बहन हो, एक दो तीन, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को जन्म से रोक दिया, करोड़ों ही, इतने पर भी ये मानते नहीं, जान मानते नहीं, वे साठ साठ लड़का लड़की पैदा करते हैं एक एक मुसलमान, या बोर्ड का जमाना है, अगर आप मानते नहीं है तो मूल में क्या चीज है, बड़ी भूल, ये बीच में आ गई बात, मूल में भूल, जो अपना नहीं हो उसको अपना मानना, जो अपना है उसको अपना न मानना, ये खास चीज है। शरीर संसार अपना नहीं है, शरीर से अपने को अलग मानना और शरीर के लिए संसार को मानना, ये गलती है। शरीर संसार एक है और संसार के लिए शरीर है, संपत्ति सबके हित के लिए है। मैं नहीं कह रहा सब छोड़ दो, त्याग कर दो, दे दो, आग लगा दो, पहन दो, ये नहीं, अपनी धारणा ये होनी चाहिए ये औरों के लिए है, हमारे पास संपत्ति है, शरीर है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ है ये सब दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। कोई काम नहीं, योग्यता का आपको काम नहीं आएगी, पंडित ही आपको काम नहीं आएगी। शास्त्र पढ़ते हैं उनके मन में जती हुई कि पढ़ने से हमें ठीक हो जाएगा, कभी होने का नहीं है। मेरे खूब विचार आया इस बात का, पर कहूं क्या मैं, पढ़े ही ठीक होगा। अब वेदांत का पढ़ पठन पाठन करो इसे ठीक हो, और ये साधन है, ये साधन संपत्ति है, साधन आपदा है, ऐसे करते इसे करेंगे। जब वही पढ़ते उसी विचार में उनके, इससे क्या होगा, अभिमान होगा। ये अनजान है, मैं जानकार हूं, ये समझते नहीं मैं समझदार हूं, ये अयोग्य है मैं योग्य हूं, ये अभिमान होगा। अरे अभिमान ये संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान, कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगी, वो अभिमान, वो अभिमान पड़ेगा। हमने वेदांत पढ़ा है उसके विरुद्ध आप बोलो तो आप रद्दी, कोई कहे तो वो रद्दी, कोई साथ कहे तो रद्दी, सुन नहीं सकते। साथ है कल्याण, मैं तो बड़ी दुविधा में फंसा हूं, क्या करूं कैसे करूं, किसी कहूं तो कैसे कहूं। बताओ व्यवहार में लोग है वो कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, और पढ़े लिखे हुए से भी स्वामी जी समझते नहीं, क्या करना बताओ। मैं कह रहे तुम पुरुष का नाश क्यों कर रहे हो, कभी स्वामी जी समझते नहीं। मैं कहता हूं तुम अपना कल्याण करो, शास्त्र पढ़ते हो क्या होगा, स्वामी जी समझते नहीं। तो ना तो व्यवहार वाले मेरे को समझदार समझते हैं, ना शास्त्र पढ़े हुए जो विचार करते हैं, बस ज्ञानी बन रहे हैं, अनुभव की तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं। अनुभव तरफ ख्याल करे तो मेरी बात जरूर मानेंगे, अपने को अनुभव करना है तत्व का ठीक, ऐसा विचार किया जाए तो सबसे पहली बात है शरीर में, शरीर मेरा ये नहीं है, ये मेरा है भेदभाव संबंध है, और शरीर में वो अभेद भाव संबंध है, अभेद रूप से संबंध मान लिया, वो भेद रूप से संबंध मान लिया, है मेरा और मैं हूं, ये सब अनर्थों की मूल है। ये अब ये तो पकड़े रहते हैं, बात समझना चाहते हैं आसन में आवेदा कैसे आएगा आसन। संपूर्ण संसार का मूल मैं है, मैं। अब मैं का त्याग बड़ा कठिन होगा, मैं का त्याग कैसे करें, मैं मेरा स्वरूप नहीं है, मैं है अपना प्रकृति, भूमि आपा नल वायु खंग मन बुद्धि अहम अहम अहम, ये प्रकृति है, अपना प्रकृति है, ये अपनी नहीं है, और ये सबसे प्यारा हो रहा है। अहम के ठेस लग जाए वो नहीं सह सकते, अहम को पक्का रखना चाहते हैं, ये पास खास है। आप इन बात को सुन करके स्वीकार भी कर लो तो बहुत लाभ होगा, समझ में नहीं आता पर स्वीकार कर लो कि यह बात ऐसी है, ये अपरा प्रकृति हमारे काम के नहीं है, हमारे तो प्रभु काम के, हम प्रभु की परा प्रकृति है। अपरम इतम प्रकृति दीदी वे परम, मेरी परा प्रकृति है, और ये दम धारियते जगत, इसने ही शरीर को धारण कर रखा है, संसार मात्र को धारण कर रखा है, ना भगवान की दृष्टि में संसार है ना महात्मा की दृष्टि में, वासुदेव सर्वम और मई सर्वम इदम प्रोतम मत्ता परम नानित। अब जीव ने संसार धारण कर रखा है, उस मैंपण को पकड़ लिया, यहां सही है, इस मैपन से आप अलग हो, मैपन है ये आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप जो मैं को प्रकाश देता है वो है, मैं का आधार है वो है, मैं का अधिष्ठान है वो आपका स्वरूप है। पर शीघ्र ही बात शीघ्र ही कह दी, केवल शीघ्र से काम नहीं होता। मेरे तो गिरधर को इतनी दामी बात है, इतनी दामी, वो समझ नहीं सकते। समझ तो फिर आपके भगवान का चिंतन होगा। यो मे मसो जानाती पुरुषोत्तम सर्वविद भजति भाव सर्व भावे सब भाव से भगवान का भजन शुरू हो जाएगा। फिर सब पति काम आ जाएगी। सब पुरुषोत्तम परमात्मा वो हमारा है, ये शरीर वाला हमारा नहीं है। मूल में हमको पकड़ा है। ये बड़ी विचित्र बात है, इसको पकड़ कर चलते हैं और समझ में बात आती नहीं। आप इतने बैठे हैं, मेरी बात शायद जचती है कि नहीं जचती आपके, पर बात ऐसी है। आप भी कृपा करो, थोड़ी दलील दो। ये मैंपन है, मेरापन है, इसे निर्ममो निरहंकार शांति बनी कर सती। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे निर्ममो निरहंकार विहाय अहंकार बलम दर्पण का मंगलोदन परिमोचन निर्ममा। इससे रहित होने से होता है। अब अहम को कैसे छोड़े? एक दृष्टांत आता है। एक संत थे, बड़ी मस्ती में जा रहे थे। एक सेठ ने कहा महाराज भिक्षा करो, तो भिक्षा कर ली। क्या महाराज आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, चीज नहीं, नौकर नहीं, सामग्री नहीं, बेड, आप खुशी हो? क्या बात है? तो उन्होंने कहा मेरे को खुशी का सर्टिफिकेट मिला है, एक मेरे को प्रमाण पत्र मिला है, डिप्लोमा मिला है एक मेरे को। तो मिल सकता है? कहा मिल सकता है, आपको मिलो तो सबको मिल सकता है। तो क्यों मेरे को बताओ कि बताया गया हमारा कहना करो तो होगा? क्या कहना करूंगा? क्या डरोगे नहीं? क्या डरने जा आप कहो जैसे करूंगा? तो आपको खुशी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको आनंद का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बैठो खुशी पर, मामा जी बैठे सामने खुशी पर बैठा लिया, बैठा करके दृष्टि डाली जो उसमें ऊपर से नींद आ गई। नींद आएगी, नींद में देखा बाबा जी कहते मेरे साथ है। तो सच सच चले गए, सच सच गांव छोड़ गया, सर छोड़ गया, सीमा छोड़ दी। आ जाओ कि कहाँ ले जाओगे? आ गए ऑफिस, जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है वो ऑफिस आ गई। चलो अच्छा चलो चलो चलो भेजो मकान। एक भाई मकान घर में जाया, बाबा जी गैर खबरदार है, यही रहो यही रहो। क्यों? क्योंकि टैक्स लगता है, टैक्स चुकाओ। क्या चल लगता है? कि कान काटे जा रहे, कान यहाँ से कान काटे जा रहे। बाबा जी कान काटे, भाई सर्टिफिकेट लेना तो कटा लो, ये तो फीस लगती है। तो कान कटा लिए, आगे गया तो उसे फिर हाथ कटते हैं, कहते जीभ कटती है, ऐसे देता गया करता गया। अब जीभ कटी, बोले कैसे क्यों करे? पास अंत में सिर सिर कटता है तो वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, ऐसा तो सिर कट देगा। नहीं मैं सिर क्यों नहीं कटाऊंगा, पट जगह वो कुर्सी पर बैठा, वैसे बाबा के सामने बैठे। ये सिर कट जाता तो त्रिशाज पर मिल जाता। अब एक नाक कान और जीभ और हाथ सब कटा लिए, परंतु सिर नहीं कटाया। तो सिर अहंकार है। कान कटाने का मतलब कानों से भगवान की बात सुने और नहीं, जीभ से भगवान की बात बोले और बोल नहीं, हाथ से उपकार करे और बात नहीं। ये कट गया सभी, फिर अहम रहो ये सिर रहा अंत में। ये अहम कट जाए तो शरीर मिल जाएगा, निर्भो निरंकार से शांति में दिखे चले। तो ये काटते ना ऐसा मैं नहीं करूंगा, फट आंख खुल गया। ना हाथ कटा है, ना कान कटा है, ना नाक कटा है, ना जीभ कटी, कुछ थी सभी। तो मजा जी तो कि मैंने पहले कह दिया कि भाई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहते बाबा जी कह ना कि ये कटा सूख गए पहले, मनो कटता नहीं है, रहता है, घबराओ मत, ये पहले दे चुके। इस तरह से निर्ममो निरहंकार है सर शांति मनी गति, निरहंकार होता है शांति तब मिलती है। तो अहंकार मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो कब कि मेरे भगवान है। जिसकी अपरा प्रकृति है, जिसकी परा भक्ति है, परा प्रकृति है, वो मैं हूं, वो मेरा है। ये मैं मेरे को बदल दो, मैं उनका वो मेरा है। असाभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो मेरे हैं वो मैं हूँ, ये अहंग मैं नहीं हूँ, मेरे स्वरूप नहीं है, मैं अपना स्वरूप नहीं है, निर्मो निरहंकार शांति मेरी गति शांति मेरी मिलता है, मैं सिर कटने से मिलता है, अरे सिर कटता नहीं है, एक बार भय लगता है, एक बार कटना पड़ता है, कटता नहीं है। बाबा जी कौन कटा, बाबा जी ना कान सिर सब साबित साबित है, वो कह दे दे चुके हैं टैक्स, तुम टैक्स चुकाओ जाओ, तो चुकाना है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब काम ठीक हो जाएगा, परंतु हिम्मत नहीं होती, सिर कैसे कटा रहे, सिर कटा ले तो मरी जाएंगे, फिर मिलेगा क्या, अरे किसको मिलेगा, तो ये सिर कटाना होगा तो निरहंकार होना कठिन है, निरहंकार हो जाए, अरे आप निरहंकार है, अंधा था मेरी बात सुनो, मैंने बहुत बार कहा है कि आपकी गाढ़ नींद में आपका अहंकार नहीं रहता और आप रहते हो, तो आप अहंकार से रहित हो, इसका अनुभव करने के लिए मैंने सुषुप्ति का कई बार वर्णन किया है कि आप अहंकार के बिना हो, अब मानते अहंकार फिर मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं, अहंकार अलग था, अभिमान अलग है, आप अलग हो, गाढ़ सुषुप्ति से जगते हैं तब मेरे को कुछ भी पता नहीं था और बड़ा सुख से सोया, आराम से सोया, तो सुख का और सबके अभाव का अनुभव आपको है, सुख का आनंद का आपको अनुभव है, और इतना उसमें सुख है, इतना सुख है, उसका त्याग कर नहीं सकते। आजकल सुनिए बात, चोर को जो सच बुलाना चाहते हैं तो मारपीट नहीं करते, पास बैठे सुई चुबाते थे, नींद नहीं ले जाते थे, नींद लेने से उगता कर वो सास सास बोल जाता है, तो नींद का इतना सुख है त्याग कर नहीं सकता आदमी, दो तीन दिन कब कैसे त्याग करेगा, नींद का त्याग नहीं कर सकता, तो बिना अहंकार आपको जितना सुख मिलता है अहंकार साथ कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, अरे अहंकार रहित होने पर इतना आनंद हो जिसका परवार नहीं, खास परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, निर्मो निरहंकार शांति बंद गई, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, गीता कहती है ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तो उसको काटना मुश्किल है, अब मुश्किल हो गया हाथ पांव नाक कान कटाना ही मुश्किल हो गया, सिर कटना तो मुश्किल हो गया, और ही हमारे काम धंधा है, हमारी जो बात है हम सुनते हैं, सत्संग सुनने वाले क्षमा करने की बात याद आ गई, कहना मेरे विचार नहीं था, परंतु सुंदर गाना बजाना, सुंदर गल्प सुनना, बड़ी बात ध्यान सुनना, वो रुचि होती है, ये नहीं सोचते कि हमारा कल्याण किस बात में है, हमारा उद्धार किस बात में है, उनकी रुचि नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर सत्संग हॉल में मैं बैठा था, सत्संग हो रहा था तो सड़क पर कोई लड़ाई हो रही थी, तो सब और बाजंग पार खड़े हुए, तो मैंने कहा कि मिठाई की दुकानों पर मक्खियां बैठी रहती है, पर मैदे की टोकरी निकलती सब उठने पीछे हो जाती है, जो व्याख्यान कर रहे हैं लड़ाई देखने के लिए, अब लड़ाई से कल्याण हो जाएगा, तो मैले की टोकरी की इच्छा, ये मैंने कहा था, मैंने याद कई वर्षों पहले की बात, सत्संग छोड़ करके सब सब खड़े हुए, क्या लड़ाई होती, देखो लड़ाई होती, अब लड़ाई के बीच में फायदा है, सत्संग सुनने से फायदा है, पर वो मिठाई की सुगंधी छोड़ देती है, मिठाई सुगंधी अच्छी लगती है, अब क्या करें बताओ, अभी बढ़िया कथा होती है, वहां बढ़िया ऐसा होता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरा मना करने का स्वभाव कम है, कभी कभी मन में आ जाती है तो मैं अभिमान मानता हूँ, ये गलती करता है, परंतु मैं दशा देखता हूँ, सुनने वाले सत्संग सुनने वाले भी जहाँ मन से विरुद्ध बात हो सुन नहीं सकते, देखे तो सही कम से कम कि देखो मन के विरुद्ध बात है तो क्या कहते हैं, थोड़ी हिम्मत करे, निहाल हो जाए, बेचस्ती है ऐसी, मैं कह नहीं सकता कृष्ण तुम आज कह दी, आगमन में आज कह दी। अब बचाओ हाल में सत्संग करे, सब आर्यों पास खड़े हो गए, बहुत से ज्यादा मतलब बहुत बैठे रहे और बहुत जो खड़े हो गए। सदगुण क्या है? लड़ाई हो रही, लड़ाई कितनी दामी है, सत्संग कितनी है। तो इससे अपनी रुचि का पता लगता है। आपको तो हमारे समझ में नहीं आती, समझ में कैसे आवे? आसन में नहीं आती, आसन कैसे आवे? आसन में तो ये आती है, मैलरी टोकरी पर मक्खियां बढ़ रहे, सब चले जाते मिठाई बिस्कुट करती। ये दशा सत्संग करने वालों की है, जो सत्संग सुनते ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने क्या कहे। हमारी बीती हुई बात है, तो मैंने कहा था इसको, क्या कर रहे हो? लड़ाई हो रही पा रहे, लड़ाई होगी मान, लड़ाई लड़ाई हो रही। अब बेचारो लड़ाई में क्या फायदा, सत्संग में क्या फायदा? तो सत्संग छोड़ के लड़ाई है तो मिठाई, लड़ाई में क्या फायदा, सत्संग में क्या फायदा? तो सत्संग छोड़ के लड़ाई है तो मिठाई छोड़कर मेले पर जा रहे हैं। क्षमा करना भाई, आप क्षमा करना, बात याद आ गई, मैं कहना चाहता थाली में रखने की याद आ गई, क्या करूं? अब हम चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, रुचि हमारी किधर होती है? अगर स्वतंत्रता छोड़े तो कहाँ रुचि होती है? कथा है, भरता है, वहां चाहे वहां गाना बजाना है, वहां कथा होता है, बहुत बढ़िया दृष्टांत, बड़ी सुंदर कथा होती है, सुनते हैं। मैं निंदा नहीं करता हूँ, भागवत है, गीता है, रामायण है, कथा होती है, उसमें जाना चाहिए, परंतु मेरे को आश्चर्य आता है ऐसा, वो अभिमान समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये मैं अभिमान से बचना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, बड़ा आ जाता है, करूंगा मैं। तो हमारी रुचि कैसी है? स्वतः स्वाभाविक आकर्षण किधर है? चाहते हैं कि हमारे आचरण में या सत्संग की बातें आ जाए, लेकिन आकर्षण है संसार की तरफ, नाशवान की तरफ, महत्व उनमें रुपयों की महत्व है, रुपयों को सत्ता देने, रुपयों को महत्ता देने। सुबह बताया रुपया सबसे रद्दी, सुन नहीं सकते आप, सुन नहीं सकते, मैंने देखा है, ये रुपयों की निंदा करते हैं। बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते की जो एक जमीन थी, मोहल्ला की देर दी थी मेरे सरकार ने, गीता भवन ने, गीता हाँ गोविंद भवन बेच दी, फिर आपको याद होगा पता नहीं, पास में भी अंश प्रक्रिया हुआ है, एक यहाँ थी यहाँ पर, तो उसमें देखना होता था, तो मैं कहता तो लोग कहते अब आया है, अब एक धनियों की लता लेगा ये, मैं बोलता दिन हुआ सत्संग वाला कई दिन, यह धनियों के पीछे लगा है, तो मैं धनिया को भी डर लगा, ना तो धनिया के ना मेरे दिनों पर, अब मेरी प्रकृति है कभी कभी, बस ज्यादा कहता हूँ मैं, तो ये बात आ जाती है। तो अपने अपना विचार देखो कि हमारी रुचि किधर होती है, हमारा आकर्षण किधर होता है, हमारे सत्संग में होता है, सत्संग कल ही छोड़ेंगे, ये तमाशा तो आज ही है। अब लड़ाई तो कभी से ही मिलती है, बात बात बहुत दुर्लभ है, सत्संग तो रोजाना करते हैं, वो दुर्लभ चीज क्या छोड़ दिया, ये हमारे सत्संग की अवस्था है। नमस्कार करता हूँ मैं सबको ही, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम छोर जी को पाने, इस दृष्टि से ये बात है। परंतु महाराज बोलता है ना, बोलने वाले का होश नहीं रहता है, पहले पहल मेरे को व्याख्यान दे दो, तो व्याख्यान बड़ा संकोच है बोलने में, सभा में पढ़ता था बोलो, बात तो उचित नहीं है, परंतु भाई बीती हुई बात है, तुम सुनाओ, मैं सुना दूंगा, कैसे सुनाएगा, शर्म आ गई कि लोग हंसेंगे, तो मैंने कहा वो हंसो आप, हंसो मेरे को, रो माइतों को, पर अब सुना देगा, अब सुना देगा, ये हंसो तो मेरे को, रो माइतों को, अब सुना देगा, निर्लज हो गए, सुना लगा दीजिए, जैसे लोग हंसेंगे, क्या बोलता है, क्या सुना, क्या करता है, सुनने वाले महाराज सामने की तैयारी, जिसमें लोग छोरा आएगा या ची ची करेगा, दासोड़ी की बात है। तो वो छोरा चेंज ही करता, मैं छोरा ही था, 17-18 साल का था। तो 15-16 साल में मैं सुनाने व्याख्यान सुनने बड़ी शर्म आती थी, बोल नहीं सकता था, मेरे प्रकृति संकोच ज्यादा है। आजकल के छोरा देखो जो मुझे मारपीट करो ऐसे ही नहीं हो रहे, ऐसे ही मजबूत है, बहुत सब तरह मजबूत है। मैंने देखा छोरा यू कहता था आंसू आ जाते, ऐसा कायर। तो बात क्या है कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है। तो ये स्थिति बिगड़ी है कब, संपूर्ण अवगुणों का मूल असत को आदर देना, असत को सत्ता देना, अपना मानना आदर देना, ये चीज है। शरीर को आदर देते हैं, खाने पीने आराम ले लें, इसमें सोए खूब आराम हो जाएगा, खाने पीने आराम हो जाएगा। ये नहीं सोचते हैं कि खाने पीने से क्या हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा। भगत पर नींद ले ली, खुराक भोजन की खुराक है, जल की खुराक है, ऐसे नींद की भी खुराक है, नहीं तो काम देगा नहीं शरीर। तो खुराक तो देना है कि सुख लेना है। अब वो काम नहीं सो जाओ, अब वो काम नहीं सो जाओ, अब कैसे काम होगा बताओ। सत्संग में अरुचि, लड़ाई में रुचि, पता नहीं लगता आदमी को। ये तुम्हें बीती या वो बात बताई है, खुद को ये नहीं जानते हैं कि सत्संग से लड़ाई बढ़िया है, ऐसा मानते नहीं है, ऐसा कहते नहीं है, मानते नहीं है, पर तो आचरण में ही बात है। अच्छा, आपकी जस्ती है कि नहीं, यह बात सच्ची है झूठी है, आपने नहीं देखी है। बस कई वर्षों की बात है, हाल में सत्संग हो रहा था, हमने अपने सदी बात है, बहुत पुरानी। तो फिर अपना विचार करेगा, हमारे आचरण में नहीं आती, आचरण में कैसे आवे। आपकी भीतर में रुचि क्या है, मक्खियों को मिठाई अच्छी नहीं लगती, जैसा मेला बढ़िया लगता है ऐसी मिठाई अच्छी नहीं लगती। मक्खियां तंग करती हो, बस आतर तेल बड़ा सुगंधीदार मुंह लगा लो, बड़ी बड़ी नजी बैठेगी नहीं, बैठेगी नहीं, नमक उड़ जाए, गंदगी हो वहां छोड़ेगी नहीं, चिपक जाए, सुगंधी आगे बैठी नहीं। आपको मक्खियां तंग करती हो तो सुगंधी थोड़ा अतर लगा दो, नहीं आएगी, भट भट भाग जाए। देखा है बने, हमारे देखा हुआ है, हम जानते हैं इस बात को। इस तरह से मन की रुचि क्या है, स्वाभाविक रुचि किधर होती है। अब ये तो सत्संग करने वालों की दशा, जो सत्संग सुनते ही नहीं, पता ही नहीं, वो तो फालतू समझे, दृढ़ तक समझे, समय बर्बाद होता है, अपना जीवन बर्बाद होता है। अब उनको क्या कहेंगे जो साथ सकते हैं, खर्च करते हैं, समय लगाते हैं। तो असत का जो आदर है, ये ही सत से विमुख कर रहा है, उनकी महत्ता है, सत्ता देना बिल्कुल क्षण भंगुर है। और सब जानते हैं कि मृत्यु समय में कुछ नहीं होगा, सम्मेल नए नए नए और नहीं किंच रस्ते, आंख दो तिपारी बंद हुई, ढोकड़ी बंद हुई, कुछ नहीं है। जो आज इतना बढ़िया बढ़िया वैभव राज्य संपत्ति दिखता है, कुछ नहीं रहेगा। सुपना सो हो जा वशीर, धन कुटुम्ब सुध कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव जीव से जब ईश्वर का नाम। ये मनुष्य तन फिर नहीं हुई, उम्र सब गफलत में कोई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई। हमारी रुचि आज भीतरी हो जाए, दूसरी बात सुनाती नहीं। ये भी मैंने देखा है, यहाँ सुना है कोई और मन नहीं रहे, सब कहते नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, हल्ला करे। मैं कहूँ भाई सुना दे, साधु सुना दे थोड़ा, तो महाराज विरोधी हो जाए, हल्ला करने लगे। यार थोड़ी देर सुन लो, हज क्या है। बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, महत्वपूर्ण शिक्षा एक पुस्तक है, उसमें पहला लेख है, वही लेख है। शेर जी ने कहा दूसरे सुनाने लग गया, दूसरे अलग है नहीं चाहूंगे तो आपको सुनना चाहते, आपको सुनना चाहते, बड़ा हल्ला गया। तो शेर जी ने खूब सुनाई अच्छी तरह से, मेरे सुना कहां से आते हो, जब मैं कृष्ण हूं मैं तो दसों का बंदनी, तुम्हारा सुनो तो सुनो जाओ, मेरी मर्जी है सुनाऊंगा, मैं तो बंदनी नहीं चाहूंगा। तो वो बोले बड़ दीजिए, शेर जी बोल रहे महत्वपूर्ण प्रोफेसर बोल के महत्वपूर्ण शिक्षा वो पहले उसने कहा था, उसके लेख बनाए, उसके लेख बनाया। आप थे क्या उस दिन, बड़े दी से ठीक है आप मैं था वो प्रवचन पढ़ा आपको दर्शन ध्यान का तो अलग रुझे हो क्यों बैठे हो यहाँ पर मैं तो खुश हो करूंगा ऐसे यहाँ भी सुना है तो तलमला उठे लोग अरे उन लड़ाई से खड़ा गया कोई सुना है तो साधु है उसे सुनते है अपनी बढ़िया बात सुनाते हैं तो सुनना नहीं चाहते बड़े सत्संग ये समालूम होता है अरे बिस्टर पर चले जाए भेड़ चाल संसार है एक एक केदार विष्टा पर भागी फिर कैसे हो उधार कैसे उधार हो तो? कहते हैं क्या बात है समझ में नहीं आती आश्रम में नहीं आती आश्रम में आवा कैसे है भीतर तो गंदगी भरी है मयारो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी गंदगी रो कीड़ो मूड कहा जाने आनंदगी माया रो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी गंदी गंदी बातें करे गंदा गंदा काम करे अरे गंदगी रो कीड़ो मूड माने तो आनंद की मैं गंदगी में आनंद माने आनंद है ये ठीक है गंदगी में महान गंदी मल मूत्र जिसमें आनंद माने आनंद माने गंदगी को कीड़ो मूड माने तो आनंद की साधुओं से छेड़छाड़ चोरों के करे काम। साधुओं से छेड़छाड़ चोरों से करे काम। अब ये दशा हो रही है आश्चर्य आता है सत्संग करने वालों की ऐसी दशा बहुत थोड़े आदमी ऐसे बचेंगे अभी कोई कथा और नहीं नाटक है डोर डोर बजावे दवा कर आप देख लेना भाई भगत पर आज मैं कहूँ तो आ जाओ तो शायद धीरे चढ़ सीख जाए धीरे चढ़ना मुश्किल है टिकना मुश्किल क्योंकि सचिव तो रुझा नहीं करते हैं ये थोड़ी मिलेगी बार बार ये तो कभी से मिलती है अब क्या करें बताओ आप मेरी बात अगर माने तो इसके पीछे पड़ जाए कि ये असत्य पिंड कैसे छूटे क्या करूं कैसे करूं पूछे पीछे पड़ जाए रात दिन चिंतन हो कि शरीर की प्रधानता लेकर चलते हैं असत को महत्व दे रहे हैं आप सत होते हुए रुपयों की बात कही ना आदमी को अच्छी नहीं लगती है विपक्षों से रद्दी है जस नहीं सकती पंडित जी बोले बात एकदम ठीक है सच्ची बात है बस तो रुपया भोजन बनाया हुआ भोजन रुपया मिलता हो 10 रुपया लेके अरे 50 रुपया देते हो तो भोजन बिक्री कर देंगे भोजन पीछे कर लेंगे दूसरा ये रुपया आता है तो हृदय पर क्या छाप है ये सोचना चाहिए ना बनाई हुई रसोई बेच देंगे 10-20 रुपये लेके अरे 50 रुपया मिलता है तो भोजन फिर बना लेंगे क्या बात ये बात ठीक है अच्छी बात है तो स्वयं सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं एक जगह शरणम जी का लेख पढ़ा मैंने उसमें लेख लिखा है तो वे लोग कहते हैं कि महाराज देखो ये हम मार्केट करते हैं काला बाजार करते हैं तो इसमें हम करते हैं इस वास्ते कि सरकार के रुपए जाएंगे तो सरकार की रकम तो बढ़िया आएगा नहीं कोई गायों में लगा देगा नसबंदी में लगा देगा गर्भगृह में लगा देंगे वे खर्च होंगे अरे वो ब्लैक करके वो सरकार ले जाती है हमें ब्लैक कर ले रुपया कमाए ऐसे काम में लगाएंगे तो बात तो ठीक है भाई ये बात तो सही है देखा है सरकारी काम तो लसर पसर होते है सब लिखा लसर पसर सरकारी काम तो लसर पसर होता है ऐसे सच्ची बात है आपका ना ठीक है फिर वन अनुमोदन करे एक बात ऐसी मार्मिक कही कि भैया रुपया श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ है आपने चरित्र बिगाड़ लिया रुपया तो करेगा तो श्रेष्ठ रुपया है कि चरित्र है अपनी सच्चाई नष्ट कर दी महत्व रुपयों का ही हुआ रुपयों का दान पुण्य धर्म होता है इस वास्ते पहले झूठ कपट कर लो रुपयों फायदा हो जाएगा तो चरित्र का आदर किया, सुखियों का आदर किया मूल में। झूठ कपट कर लो किसी तरह आया, दान पुण्य अच्छे काम लगा देंगे, सरकार तो अच्छे काम लगाती नहीं, हम अच्छे काम लगाएंगे तो उसको क्यों दिया जाए। तो महत्व रुपयों का बढ़ाया तो भगवत संबंधी बात का आदर कहाँ हुआ, सदाचार का आदर कहाँ हुआ, सत्यता चीज कैसे हुआ, कपट है वो बढ़िया है, झूठ कपट बढ़िया है। मैं झूठ कपट करके रुपया दे उनको बढ़िया समझते हैं तो झूठ कपट का आदर ही हुआ, सत्यता का आदर हुआ क्या, ईमानदारी का आदर हुआ क्या, धर्म का आदर हुआ क्या, सोचते ही नहीं। ऐसा भी तो यूं कहते हैं, यूं कहते हैं घर भी गिराएंगे, वही भी करेंगे, सबकी सभी। तो भाई वास्तव में जो नाशवान है उसको आप आदर, नाशवान धन से आप बड़े आदमी हो जाते हो। धन आपके ज्यादा हो गया तो आप बड़े आदमी, और धन चला गया था छोटे आदमी, तो आपकी कितनी फजीती हुई है। रुपये तो हाथ रो मैल है, हाथ से मैल से आप बड़ा हो गया, अरे हाथ से मैल ले लेगा तो आप छोटे हो गए। और कुछ है तो ऐसी बातें हैं, क्या करें बताओ। भीतर से आदर आध्यात्मिक तत्वों का हो, इसी केवल जिज्ञासा भाई जड़ता से पिंड कैसे छूटे, क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रही है, कैसे खाना पीना कैसे छोड़ दे, ये छोड़ दे। अरे छोड़ना नहीं है, इसका महत्व है, वो महत्व भगवत संबंधी बात का होना चाहिए। तब तो ज्ञान का, भगवान के भजन का, भगवान के कीर्तन का, भगवान नाम का, इसका महत्व होना चाहिए। तो महत्व के लिए कहता हूँ मैं, छोड़ने के लिए नहीं कहता अपने। ये तो कसौटी बताई है हमारी, कि हम कसौटी पर हमारे कसौट कैसे कैसे उतरते हैं घरे, चाहते हैं कल्याण। तो मूल में जो असत चीज है उसका जितना आदर है, भोगों का संग्रह का जितना आदर है, आराम का और अपने आदर सत्कार का, अपनी मान बढ़ाई का आदर है, क्या उतना आदर भगवान का है? निराधार हो जाए तो संसंग नाराज है आदमी, उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, आना बंद कर दे, मारे देख ही पाते हैं। सत्संग लाभ जाए तो किधर ही बैठो, टिकट लेने में मारा धक्का धक्की लगती है, सेब कतरी जाती है, पैसा देते हैं और भीड़ में ले लेते हैं तो निहाल हुए, वहां तो इतना दुख सह लेते हैं, पर सत्संग में दुख नहीं सह सकते, तिरस्कार करे तो नाराज हो जाएंगे, हमारा बैठन दे दिया, हमारे नहीं दिया, हमारे नहीं जाओ नहीं। हम एक सज्जन मिले कहते मैं तो स्वामी जी सत्संग नहीं करूंगा कभी, मैंने पछे दिया। ये जैन है ना, उस जैन को त्यागने को कहते पचक दिया, मनु सौगन ले ली, ये लिंगो तो नहीं खाएंगे, हमने पचक दिया। तो स्वामी जी के शब्द हमने पचक दिया, कभी नहीं करूंगा स्वामी जी के शब्द नहीं करूंगा कभी। अब बोलो थोड़ा, हमारा निरादर हो गया, हमारा निरादर हो गया, जानता है। सत्संग कभी नहीं करूंगा स्वामी जी का। अब मेरे को रिस्पॉन्स आई, अरे आज आ जाओ शायद सत्संग, मेरे बहुत जरूरी काम है। अच्छा अब सत्संग तो फालतू काम है, जरूरी काम है, मैं निषेध नहीं करता, निंदा नहीं करता, जरूर काम मैं भी जाता हूँ, आपको भी जाना, कोई दोष नहीं है, परंतु हृदय में टटोल कर देख है तो कहते हैं महाराज हमारे आने में देरी हुई, आप क्षमा करना। अब इस अर्थ को अर्थ क्या हुआ, आज सत्संग में देरी हुई, हम सत्संग के लिए देरी से आप महाराज क्षमा करना, ये अर्थ समझते हो उसका, इसका अर्थ समझते हो यार? समझता हूँ। अच्छा आप परेशान कर रहे हैं, हाँ आज आज निहाल कर रहे हैं तुम्हारे को, हमारे क्या मतलब है, गलती तो अपनी है, हाँ आप पर कर रहे हैं। अब उस सत्संग लाभ होगा, आप क्षमा करना, अरे मेरे अपराध किया तो हाल बनते तो आप रहे, क्षमा मांगे मेरे से, शर्म नहीं आती है, अलग से समझ नहीं, समझ कोई बैठी हुई मेरे से, ऐसा नहीं करते। तो भाई वास्तव में हम अपना कल्याण चाहते, यह बात कैसे सिद्ध होती है, हम अपना उद्धार चाहते, ये कैसे सिद्ध होती है? शेर जी के सामने कहते थे, शेर जी को कि क्षमा करना हम देरी हो गई, ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसा देरी हो गई। गोरखपुर में एक सज्जन को समय दिया तो समय पर आया नहीं, विचार मांगा महाराज क्षमा करना, मैं समय पर नहीं आया, आपका समय बर्बाद हुआ। तो शेठ बोले समय बर्बाद होता है मूर्ख का, मेरे सामने की बात है, समय पर क्यों नहीं, हम दूसरे काम करते हैं, समय पर हमारे क्यों तुम्हारे हुआ, हमारे कैसे हुआ समय बर्बाद, समय पर मूर्ख का होता है, मेरे समय पर हमारे क्यों होता है। तो ऐसी ऐसी बातें व्यवहार में आती, उनसे पता लगता है कि हम भीतर से क्या चाहते हैं, हम कितने पानी में कैसे हैं। तो सज्जनों असत का तो आदर हो रहा है, निकृष्ट बात का आदर हो रहा है, और वास्तव में श्रेष्ठ बात है उसका निरादर हो रहा है, इतने पर भी फायदा होता है, ये भगवान की कृपा, ऐसे पर भी फायदा होता है, फिर भी लाभ होता है, ये भगवान दे। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, भगवान मानते नहीं, तब लाभ ले, लाभ होना चाहिए, दंड होना चाहिए, ये भगवान की कृपा है। किसी तरह से तस्मा केला पिपाए न मना कृष्ण नहीं, किसी उपाय से भगवान का नाम आ जाए, सत्संग हो जाए, सब हो, अपन के काम में नहीं आती। तो असत का आदर करते हुए, महत्व देते हुए, सुनते हो, समझते हो, बात तो बढ़िया ही है, बढ़िया मिठाई हो, भूख नहीं हो तो बढ़िया, तो मिठाई तो बढ़िया ही बढ़िया है, आपके भूख नहीं, ना नरुस्ता है, ना जसता है, ना फसता है, रुचि भी नहीं, भूख नहीं, या पचे ही नहीं। सत्संग हाल की बात है, सत्संग हाल में बोले स्वामी जी ऐसे को बाहर सुनाओ, ये सुनाओ, आप फरमाया कितना भूखी भूखी बैठे इसको याद रहेगी, मानो मायरो सुनाओ जो रे सावे, भोग है भोग, भोगी भोगी मायरो सुना, मार्द क्या बात है भाई, देखो नाटक में नाचता है, दृश्य देखने वाला राजी हो जाए तो मालिक राजी हो जाता है, तो हम तो मायरो सुना रहे, क्योंकि आप राजी होने से हमारा इनाम मिलता है परमात्मा से, हमें तो राजी लेनी है आपकी, इसको याद रहेगी, कब रह सकते, ये उद्दंडता है मेरी, उत्संकलता है, बोल जाता हूँ, निरादर कर देता हूँ, क्षमा करेंगे आप लोग, पर विचार करो कि हम ग्राहक किसे किस तरफ जा रहे हैं, सत्संग करने वाले किधर जा रहे हैं, संतों ने किसी कड़ी बात याद आ गई, हरिया रत्ता तत्त का मत का रत्ता ना है, अरे मत का रत्ता से फिर तत् पाया ना है, काम मत से थी काम तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम कर बहुत करे बोले, अभी भी ज्ञान की प्रसंग चलता है, मैं भक्ति की प्रशंसा करूंगा, उठ जाएगा सुनने सुने, मेरे को आश्चर्य आता है, अरे भक्ति का प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग शेर तो दूर जाएगा, थोड़ी कड़ी छाती करो, सोई भी बात क्या है, कोई एक दो बार ऐसा हो गया तो कुछ चलो फिर मिल जाएगी चीज, पर सह नहीं सकते, अपने मत से विरुद्ध बात ही चल दिया तो मतवादी को तत्व कैसे मिलेगा, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, हरिया हुए शुरू के अंधेरी रात, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, नहीं समझते, मत फैल रहा है वो, इसमें श्रुति निपृति पर नाटे निश्चला समाधा वसला बुद्धि सदा युग आपसे मोह कलिल है, ऐसे ही शास्त्र कलिल है, अब हम कैसे कहें क्या करें, मैं तो आप विचार बढ़ा हूं, हमारी अकल काम नहीं करती, मैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, प्रार्थना कर सकता हूं मैं कि आप जरा विचार करो, सोचो इस पर गंभीर विचार करो, कब जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, सत्संग में सत्संग की तात्विक बातों का आदर होना चाहिए, वो आदर न हो और वक्ता का आदर होता है, कितने ऐसे सत्संग है जो तत्व का आदर करते हैं वक्ता का आदर नहीं करते, ब्राह्मण ने ब्याह कर दिया तो ब्याह कर दिया इसका आदर करते हैं कि ब्राह्मण का आदर करते हैं, वो सदर संग ब्याह में आदि नहीं आता, ऐसे तात्विक बातें हो तो बात तत्व की देगी, बस इसको पकड़ लिया ठीक है उसे, मैं ट्रोली बन जाएगी हमारे स्वामी जी हमारे पंडित जी हमारे ये भाई आपस में लड़े हमारे बढ़िया वो हमारे बढ़िया। अरे बढ़िया तो तत्व है, यही बात याद आ गई, बड़ी अच्छी है बात तो बढ़िया है। भगवान श्री राम और सीता जी साथ में हनुमान जी थे, जंगल में जा रहे थे तो जंगल में बोलो देखो हनुमान देखो सीता जी देखो ये देखो लता कैसी सुंदर है, सब चीज की वृक्ष की शोभा बढ़ रही है, कैसी फूल बढ़ रही है, कैसी गहरी हो रही है, कितने सुंदर पुष्प है, कैसी सुंदर लता की लहरा है, शब्द लता बड़ी श्रेष्ठ। सीता जी बोले कि महाराज लता श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो वृक्ष है, जगह वृक्ष आधार है, वृक्ष आधार है गिर जाएंगे, इसमें कोई ताकत है, लता में कुछ ताकत नहीं, सब महिमा है वृक्ष की, वृक्ष की महिमा करी, सब वृक्ष में सीता जी तो वृक्ष में महिमा करे, राम जी लता की महिमा करे। तो आपस में विवाद हुआ, विवाद हुआ तो पूछा हनुमान तुम बताओ बेटा बोलो क्या बात है माता जी, कि देखो ये वृक्ष की शोभा है ना, ये वृक्ष नहीं और तो लता क्या करे, कोई काम की है, वृक्ष है शोभा। कहते हैं देखो वृक्ष तो बहुत खड़े हैं पर लता के कारण से जो शोभा है वो वृक्ष शोभा है, अशोभा तो सब लता की है, लता श्रेष्ठ है, न्याय करो तुम सच्ची बात को हनुमान, ठीक सच्ची कहना, कहा सच्ची कहूंगा बोलो क्या समझ, वृक्ष लता है कि हमारा छाया बढ़िया है, छाया वृक्ष छाया होते है वो बढ़िया है, समझे भाव। सीता जी ने महाराज आपकी महिमा है, अब वे कह महिमा प्रभाव और संसार में जो आपका है सब कुछ, कि महाराज आप ही आश्रित है, ये तो लता बिचारी क्या है, ये लता के बिना शोभा ही नहीं है, ठोंठ खड़ा है क्या है उसको। हनुमान जी बोले अब किसको भाव कहकर बढ़िया कहे कठिया कहे, हनुमान जी ऐसी बात बढ़िया कही, कहना था छाया बड़ी अच्छी, वृक्ष लता छाई हुई कैसी गहरी छाया होती है, तो माता रामो पिता माँ बाप दोनों है इनकी गोदी है, इनके शरणों में रहना ही बढ़िया, माता जी बढ़िया है, पिताजी बढ़िया है, उनकी शरणागति बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो इस तरह से बढ़िया तो है जो है शीर भाई, नारायण नारायण नारायण।